أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ کہف کی آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 56 تک یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اس مقدس کلام قرآن مجید کے اوصاف اور اس کی بعض امتیازی خصوصیات ذکر فرمائی، اور پھر اگلی آیات میں عام لوگوں کا برتاؤ اور ان کا رویہ جو قرآن کریم کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے مقابلے میں ظاہر ہوا، اس کا بیان فرما. سب سے پہلی آیت میں قرآن مجید کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے، اس قرآن کا یہ ایک امتیازی وصف ہے کہ یہ اتنی جامع کتاب ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی. یہ کتاب آپ حضرات نے جتنا حصہ پڑھا اور جو پڑھیں گے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام بھی ذکر فرمائے کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، یعنی اوامر بھی ہیں نواہی بھی ہیں، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، پرانے قوموں کی تباہی کے قصے اور ان کے واقعات بھی ذکر کیے گئے. پھر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بھی ذکر فرمائیں، اور مختلف قسم کی مثالیں مختلف انداز سے لوگوں کو ہدایت کا مضمون، آخرت کی فکر دلانے کے لیے اور اسلام کے عقائد سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں ذکر فرمائی. واقعات بھی ہیں مثالیں بھی ہیں. اور پھر قرآن مجید کی یہ دلچسپ بات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے جتنے بھی مختلف قسم کے طبقے ہو سکتے ہیں، ہر قسم کے طبقے کی نفسیات کا خیال فرماتے ہوئے اس جیسی مثالیں ذکر فرمائیں. ابھی آپ نے پیچھے گزشتہ رکوع میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال ذکر فرمائی، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو دنیاوی زندگی کی یہ مثال سمجھاؤ، یہ کھیتی کی طرح ہے. اب دیکھیے کھیتی کی مثال کے ذریعے سے سمجھایا، دنیا میں کتنے انسان ہیں جن کا تعلق کھیتی سے ہے، جو درختوں کو دیکھتے ہیں اور کھیتی سے وابستہ، اور وہ اسی طرح نباتات کا اگنا اور ان کا چورا چورا ہو جانا اور ہواؤں میں بکھر جانا دیکھتے ہیں. تو اتنے بڑے طبقے کو جن کا کھیتی سے زراعت سے تعلق، ان کو اس انداز سے سمجھا. بہت سارے لوگ تجارت پیشہ ہیں، ان تاجروں کو سمجھانے کے لیے تجارت کی مثالیں بھی دی، اور ان کو یہ بھی ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ جو آخرت کی تجارت ہے، چنانچہ جنت اور آخرت کی نعمتوں کو تجارت کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا. وشترو بھی آیاتی چمن قلیلا، اور بہت ساری مثالیں جس میں خرید و فروخت کا ذکر فرمایا گیا. اور دنیا کے انسانوں کو جو عقل پرست طبقہ تھا، جو سب کچھ اپنی عقل ہی کو سمجھنے والا، اور عقل ہی کے ذریعے سے، اسی کے ذریعے سے دیکھنے والا، حق سمجھنے والا، بہت ساری عقلی مثالوں کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی مثالیں اس کے اندر بیان فرمائی گئیں. یہ ایک آیت تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اندر مضمون بہت طویل. چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق، صرفنا، ہم نے طرح طرح سے بیان کی ہے. ویسے بیان کرنے کے لیے لفظ عربی میں اور بہت سارے ہیں. بینا کا لفظ بھی آتا ہے بیان کرنا، ذکرنا کا لفظ بھی آتا ہے ہم نے ذکر کیا. صرفنا ایسے بیان کو کہتے ہیں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے کسی چیز کو بیان کر. اب حضرات یہ سنتے رہتے ہیں، عربی کے دو بنیادی علم ہیں، علم الصرف، علم النحو. صرف اس علم کو کہتے ہیں جس میں مختلف الفاظ جو کس طرح سے تبدیلی ہوتی ہے وہ پہچانے جاتے ہیں. جیسے علموں کا معنی جاننا ہے، اس سے یہ عالم کیسے بنا، یا علمون کیسے بنا، تعلمون کیسے بنا، علیم کیسے بنا، عالم کیسے بنا، علم کیسے بنا، علمو کیسے بنا، یہ مختلف صیغے جو مختلف انداز سمجھے جاتے ہیں یہ علم الصرف میں سمجھے جاتے ہیں. اسی سے یہ لفظ نکلا ہے صرفنا، ہم نے مختلف انداز سے بیان کی ہیں. فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، ہم نے مختلف انداز سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس میں مثالیں بیان کی، واقعات بیان کیے، قصے بیان کیے. اب اس آیت کو اگر سوچا جائے تو قرآن کریم کی آیت اتنی جامع آیت ہے کہ وہ تمام مثالوں، واقعات اور ان تمام قصوں کا یہ احاطہ کی ہوئی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان مثالوں کے بعد، ان واقعات کے بعد انسان عبرت حاصل کرے اور سبق حاصل کرے اور ہدایت کی طرف آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن انسان ایسے ہیں کہ ان میں سے اکثر انسان جھگڑا کرنے والے، بحث و مباحثہ میں مبتلا ہو، جھکنے کے بجائے وہ مخاصمہ کرنے والے، معارضہ کرنے والے، سامنے آنے والے. دیکھیے دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں، ہم خود فیصد ہی نکال لیں اپنے اندر غور کر کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام آنے کے بعد کتنے سر نگو ہو جاتے ہیں اور کتنوں کا سر اسی طرح کھڑا رہتا ہے، وہ اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا. جو کفار ہیں، جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، وہ تو الگ بات. کتنے مسلمان ایسے جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سرنگو نہیں ہوتے، تسلیم نہیں کرتے. فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور ہے انسان، جبکہ انسان ایسا ہے، اکثر شیئن جدلا. اس کا پہلے میں لفظی ترجمہ کروں، اکثر شیئن تمام چیزوں میں سب سے زیادہ ہے، جدلن جھگڑے کے اعتبار. سلیس ترجمہ یہ ہوا، جبکہ انسان ایسا ہے یہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. جس انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے عقل عطا فرمائی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، یہی سب سے زیادہ ان معاملات میں جھگڑا کرنے. دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کے سناتے تھے اور کفار مکہ کے سامنے آپ کی ان آیات کی تلاوت اور قرآن مجید کے ان احکام کے بیان کرنے پر وہ کیسے آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کے بارے میں اسی آیت پر ایک حدیث بھی نقل فرمائی، اور وہ طویل حدیث ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کافر کو اپنے سامنے حاضر کریں گے، اس کو کہیں گے تو نے میری ذات کا انکار کیا. وہ صاحب کہہ دے گا میں نے تو آپ کی ذات کا انکار نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں کہ میرے فرشتوں نے آپ کا انکار لکھا، کفر کی بات لکھو، اس کا بھی انکار کر دے گا کہ فرشتوں نے غلط لکھا، میں نے تو آپ کا انکار نہیں کیا. وہ شاید یہ سمجھے گا کہ اس طرح کے جھگڑے سے میں بچ جاؤں، چنانچہ اس طرح کرے گا، فرشتوں کو بھی جھٹلا دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میدان قیامت میں یہ کہہ کر کہ میں نے تو کفر نہیں کیا، میں تو آپ کی ذات پہ ایمان رکھنے والا. پھر جو بھی گواہ اس کے سامنے نام اعمال رکھ دیا جائے گا، اس میں لکھا ہوا، چنانچہ پہلے ابھی آیا ہے وکل شیئن احصیناہ کتابا، ہر چیز نامہ اعمال میں محفوظ، اس کا بھی انکار کر دے گا، لکھی ہوئی تحریر کا بھی انکار کر. پھر اللہ پھر وہ کہے گا کہ کوئی ایسا گواہ لائیں جس کا میں انکار نہ کر سکوں. اس موقع پر الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو سیل کر دیں گے، اس کے اعضا بولیں، اس کا ہاتھ بولے گا، اس کے پاؤں بولیں گے, اس کا کان بولے گا, اس کی آنکھ بولے گی, اس نے ان یہ آپ کی نافرمانیاں کی گناہ, اس کے اپنے اعضاء کو. اور اچھا یہاں یہ بھی قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا, جب اعضاء بولیں گے تو آپ مارے تعجب کے کہے گا کہ ان چیزوں کو کیا ہو گیا, ان چیزوں کو کس چیز نے بولنے پر مجبور کر دیا, یہ آنکھیں کیوں بول رہی ہیں, یہ ہاتھ کیوں بول رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیں گے انتقہ اللہ الذی انتقہ کل شیء, ان کو اس ذات نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی کی قوت عطا فرمائی. تو اس کی جھگڑالو, اس کی یہ کیفیت جو مخاصمے کی جھگڑنے کی, اس کو قرآن نے یہاں اس کو بیان فرمایا وکان الانسان اکثر شیء جدلا, اور ہے انسان وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا. وما منع الناس ان یؤمنوا, یہاں سے قرآن کریم اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کے مقابلے میں جو عام لوگوں کا رویہ تھا اس کو ذکر فرمایا کہ یہ لوگ اس ہدایت کے آنے کے بعد, کھلم کھلا حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی انہوں نے معافی نہیں مانگی. یہ اصل میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں, ایک تو یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے پہلی قوموں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے ان پر بھی عذاب آئے تب یہ سمجھیں, یا ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے, اپنی آنکھوں سے عذاب کو کھڑا ہوا دے. جیسے بنی اسرائیل کے واقعات میں آتا کہ پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا, ان کی بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اب اسی طرح ڈٹے رہے, ڈٹائی پہ مجبور رہے تو پہاڑ ہمیں کچل دے گا. تو فرما رہے ہیں کہ اس ہدایت کے آنے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب رسالت کے طلوع ہو جانے کے بعد, اس کے باوجود ایمان لانے میں رکاوٹ, اب یہ گویا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور آنگر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا مطالبہ بھی کرتے ہیں, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جیسے پہلی قوموں پہ عذاب آئے اسی طرح عذاب لائے. ان کو جواب دیا گیا کہ دیکھو انبیاء علیہ السلام کا کام, انبیاء علیہ السلام بشیر اور نذیر ہوتے ہیں, ان کا کام ڈرانا اور خوشخبریاں سنانا ہے, ان کا کام عذاب لانا نہیں. عذاب دینا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جلد گرفت نہیں فرماتے بلکہ ڈھیل دیتے ہیں, مہلت دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں کہ شاید یہ انسان سمجھ جائے. تو گویا ان کو یہ سمجھایا گیا کہ جس بات کا یہ انبیاء علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے ہیں, ان کی طرف سے یہ مطالبہ بڑا خطرناک کہ اللہ کی طرف سے گویا عذاب کا انتظار کر رہے ہیں, اور اس وقت کو یہ سدھریں گے جس وقت اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پر برسے. فرمایا وما منع الناس ان یؤمنوا, نہیں منع کیا لوگوں کو, نہیں روکا لوگوں کو, یہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں, ان یؤمنوا اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں, اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں, اذ جاءہم الہدیٰ, جس وقت کہ ان کے پاس آ چکی ہے ہدایت, جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے اس کے باوجود ایمان لانے سے نہیں روکا, ویستغفروا ربہم, اور اس بات سے نہیں روکا کہ وہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. ایمان لے آنے, ایمان لانے اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنے سے ان کو نہیں روکا, الا ان تأتیہم, مگر اس بات نے, اس بات کا انتظار کر رہے ہیں, ان تأتیہم سنت الاولین, کہ آ جائے ان پر پہلے والی قوموں کے واقعات, سنت واقعات جو ان پر واقعات بیتے, اولین پہلی گزری ہوئی قوموں پر وہی واقعات آ جائے, اسی طرح ان پر بھی طوفان آئے, آندھی آئے, پتھروں کی بارش ہو, یہ اس چیز کا انتظار کر رہا ہے. بھائی یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی, وہ آ جائے گی تو پھر رکاوٹ ختم ہو جائے گی, یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. او یأتیہم العذاب, یا آ جائے عذاب, قبولا, ان کے بالکل آنکھوں کے سامنے. اقبال کا معنی ہوتا ہے سامنے سے آنا, یہ عربی کا لفظ ہے قبولا, اسی سے قبلہ بھی کہتے ہیں جو اس کے سامنے ہو. تو قبولا کا معنی یہ کہ آ جائے اللہ کا عذاب, ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو جائے, بس یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں, ایسا ہو تو پھر یہ ایمان لیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. اور یہ انبیاء علیہ السلام سے جو مطالبہ کر رہے ہیں, ان کی طرف سے مطالبہ بڑا لغو اور فضول ہے. وما نرسل المرسلین, اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین و منذرین مگر ان کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے یعنی خوشخبریاں سنانے والے ہوتے ہیں جنت کی و منذرین اور ڈرانے والے ہوتے ہیں عذاب سے یا اس کا دوسرا مفہوم یہ اور ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں وہ خوشخبریاں سنانے والے ہوتے ہیں ایمان والوں کو اور ڈرانے والے ہوتے ہیں کافروں کو انکار کرنے والوں کو وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بالباطل باطل باتوں کے سہارے باطل باتوں کا سہارا لے کر یہ جھگڑا کرتے ہیں لِيُدْحِهُ بِهِ الْحَقِّ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ حق کو دبا دیں گے اور ختم کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن مجید کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد لوگوں کا قرآن اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو رویہ اور برتاؤ تھا اس کا ذکر کرنا پہلا برتاؤ تو یہ کہ یہ عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے ایسے فضول مطالبات کر رہے ہیں اور دوسرا کہ یہ کافر لوگ باطل باتوں کا سہارا لے کر انبیاء علیہ السلام سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں وہ باطل بات آپ حضرات نے کئی مرتبہ پڑھی سب سے بڑی بات یہ ہوتی تھی کیا ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں یہ ان کی بہت بڑی دلیل تھی کہ جو ہمارے باپ دادا ہمارے خاندانی بزرگ اس راستے پہ چلتے رہے تو ہم کیسے اس نئی بات کو لے لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیتے تھے اور یہ بھی باطل بات تھی کہ جی ہم ایمان لے آئیں گے ان فقیروں کو غریبوں کو اٹھاؤ اپنی مجلس یہ بھی آپ حضرات نے پڑھا اس قسم کی باطل اور غلط باتوں کا سہارا لے کر آنر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جھگڑا کرتے اور ان کا مقصد یہ ہے لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ کہ وہ اس کے ذریعے سے مٹا دیں گے حق کو وَاتَّقَلُوا آیَاتِ اور ان لوگوں نے بنایا ہے میری آیات کو وَمَا أُنذِرُوا اور ان مثالوں کو ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا جن واقعات سے ڈرایا گیا جن عذابوں سے ڈرایا گیا ان کو انہوں نے بنایا ہے ہزوا مذاق لفظی ترجمہ یہ واتخذوا بنایا ہے ان لوگوں نے آیاتی میری آیتوں کو وما انذروا اور ان واقعات کو ان مثالوں کو جن سے ڈرایا گیا ان عذابوں کو بھی انہوں نے بنا لیا ہزوا مذاق دیکھو یہ مذاق کرتے تھے جی لاؤ جی ہمارے پاس وہ عذاب وہ کب آئے گی وہ آندھی کب آئے گا طوفان اس قسم کی باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض جو بہت بے باک تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا مطالبہ بھی کر کہ آپ بار بار کہتے ہو جی قیامت ہوگی وہ قیامت کب آئے گی ہم اس کا انتظار کر چنانچہ اس کا جواب بھی دیا گیا فرتقب آپ ان کو کہہ دو کہ انتظار کرو قیامت انا مرتقبون ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں قیامت آنے والی ہے ان قریب آ گئے تو یہ ان کے جو مطالبات تھے انبیاء علیہ السلام سے اور خاص طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عذابوں کا مطالبہ اور پھر اس کو مذاق بنانا اللہ کی آیتوں کو مذاق بنانا یہ ان کی وہ بری خصلتیں تھیں جو اس حق کے مقابلے میں وہ ظاہر کرتے تھے یہ ان کی بڑی ڈٹائی اور آٹھ کرمی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور اس ہدایت کے مقابلے میں ان کی طرف سے سامنے آئی تھی یہاں تک تو مضمون قرآن کریم سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں گیا کہ کچھ 27 رجب کے اس رات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں رجب جو شعبان سے پہلا مہینہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے معلوم ہوا یہ برکت والا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند طلوع ہوتے دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں یہ دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اس دعا مانگا کرتے تھے اور اس کی تعلیم فرماتے رجب کا مہینہ زمانہ جاہلیت سے ہی مقدس مہینوں میں شمار ہوتا تھا اس میں قتال منع تھا قتل و غارت گری منع تھی مقدس مہینوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا رجب کی 27 رات کی کیا حقیقت ہے عام طور سے اس رات کو شب معراج کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے شب معراج کے کچھ اعمال کچھ نوافل کچھ اذکار ہیں یا نہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عبادات ہم عبادت وہی کریں گے وہی اعمال کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام نے کیے. جس کام کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحابہ نے کیا, صحابہ آپ کے شاگرد تھے, آپ کی تعلیم سے ہی کرتے, وہی کام شریعت ہوگا. اور جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا اس کو اگر کوئی عبادت سمجھے تو وہ بدعات کے زمرے میں آ جائے. سب سے پہلی بات یہ جو 27 رجب ہے یہ شب معراج ہے, اتنی بات تو پکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم الشان معجزات میں سے معراج کا واقعہ, اور معراج کا واقعہ رات کو رونما ہوا. اس کے متعلق یہ کون سی رات تھی, ان حضرات محدثین اور سیرت نگار جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھیں, امام ابن ہشام, امام ابن اسحاق اور دوسرے بڑے بڑے مورخین اور محدثین, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات کی کوئی تعین وصوف کے ساتھ نہیں. اتنا پتا ہے کہ آپ کو جو معراج ہوئی وہ مکی زندگی کے آخری دور میں, لیکن کون سی تاریخ تھی حتمی طور پر کوئی بات کسی حدیث صحیح میں یا کسی مستند روایت میں نہیں ہے. ان میں سے ایک روایت 27 کی بھی ہے اور دوسری بھی اور روایات. یہ تو واقعہ ہوگا کہ شب معراج واقعتاً بڑا عظیم الشان آپ کا معجزہ, اور حق و باطل کے درمیان فرق کا یہ بہت بڑی علامت. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی مسلمان ہونے کے باوجود معراج کے واقعے میں شکوک و شبہات کا شکار. حضرت سیدنا صدیق اکبر اسی واقعے کی تصدیق پر صدیق اکبر کہلائے, اور ابو جہل اس واقعے کے انکار کی بنیاد پر ابو جہل کہلائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو انہوں نے جھٹلا دیا. یہ واقعہ بڑا عظیم الشان, اس میں بڑے درس, نماز اس میں فرض ہوئی اور دوسرے بڑی عبرت کے واقعات. پورا یہ قصہ بڑا تفصیل سے انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کیا جائے. اب رہی دوسری بات کہ اگر یہ 27 کی رات ہو بھی شب معراج تو اس میں کچھ عمل ہمیں کرنا, کوئی نوافل, کچھ اس میں عبادات, کوئی اگلے دن کا روزہ. تو کسی حدیث صحیح میں اس رات کی عبادت کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی منقول, خلفاء راشدین کے 30 سالہ دور میں اور صحابہ کا 100 سالہ دور, اس میں کسی صحابی اس رات کے اعمال منقول نہیں کہ انہوں نے رات میں شب بیداری کی ہو اور اس میں خاص خاص نوافل ادا کی ہوں اور اگلے دن کا روزہ رکھا. اس رات سے تعلق, ویسے کوئی تہجد پڑھتا ہے وہ ضرور پڑھے کیونکہ اس کا معمول, ویسے کوئی روزہ رکھتا ہے اور وہ انہیں ایام میں آتا روزہ رکھے, لیکن اس کا 27 کے ساتھ یا رجب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت اور اگلے دن کا روزہ اس کی احادیث میں اور صحابہ اکرام کے اقوال میں کوئی ترغیب کسی حدیث صحیح میں وارد. اب جو بات ایسا میں ایسی باتیں مشہور ادھر سے ادھر ایسا میں ادھر اور بڑی بڑی فضیلتیں, وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ حدیث کی جو معتبر ترین کتابیں ہیں ان میں یہ چیزیں موجود ہیں. بہت ساری چیزیں گھڑ لی گئیں جو حدیث سے موضوع کہلاتی ہیں, بہت ساری بڑی شدید درجے کی ضعیف ہوتی ہیں جن پر عمل کرنے کی شرح کی اجازت نہیں ہوتی. یہ اس قسم کے وقت تو شب معراج کی کوئی خاص عبادت, آنحضر صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مدنی دور گزرا, ظاہر ہے کہ یہ شب معراج مکی دور میں ہوئی اور آپ کا پورا مدینہ کا دور گزرا, اس رات میں جاگنا اور نوافل کی کوئی ترغیب نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے بھی اپنی طور پر جو پہلے سے معمول وہ تو جاری رکھے جائیں لیکن اگلے دن کا کوئی روزہ ثابت نہیں. ویسے روزہ رکھنا نفلی ثواب ہے, اگر اس دن کا کوئی خاص عبادت سمجھ کے کہ اس کو رجب کا یا شب معراج کا روزہ تو بدعات میں شمار ہوگا جس کی شریعت میں اجازت. شب برات آئے گی تو اس وقت عرض کیا جائے گا شب برات ایک ایسی رات ہے جس کی رات کی عبادت بھی ثابت ہے, اگلے دن کا روزہ بھی. ہر رات جس کو لوگ شب کے ساتھ مشہور ہو جائے ضروری نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہو جائے. تو اس رات کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کوئی رات کی خاص عبادت اور اگلے دن کا روزہ شریعت میں ثابت نہیں, لہٰذا اس دن کی کوئی خاص عبادت سمجھنا یہ شرعاً بدعات کے زمرے میں شمار ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے راستے پر آپ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما، ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما. اللهم انا نسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما، مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما، وسعت والا پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ ہمیں شفا نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، انا نعوذ بک من الحور بعد الغور. اے اللہ اچھے حالات کے بعد برے حالات کے آنے سے محفوظ فرما، ایمان کے بعد کفر سے، نیکی و تقوی کے بعد فسق و فجور سے، اچھی زندگی کے بعد برے خاتمے سے، صحت کے بعد بیماریوں پریشانیوں ناگہانی آفات سے ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد.